tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 10 marca. Piknęła przed chwilą godzina 8, a więc pora na serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Premier Beata Szydło przekonuje, że to zły wybór. Donald Tusk dziękuje za wsparcie. 27 innych krajów zdecydowało, że dalej będzie on szefem Rady Europejskiej. Za chwilę wrócimy do głosowania w Brukseli, ale sprawdzimy też, co na ten temat pisze rosyjska prasa. W tym serwisie Trójki także o kłopotach pasażerów fińskich linii. I naukowa zachęta do jedzenia glutenu. 27 do 1. Takim wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jako jedyna reelekcji przeciwna była polska premier Beata Szydło. Skrytykowała wybór unijnych liderów, a Donald Tusk dziękował za zaufanie. Sylwia Białek. Donalda Tuska nie było na sali, gdy szefowie państw i rządów podejmowali decyzję. Gdy wrócił, przywitały go oklaski. Szef Rady Europejskiej podziękował za zaufanie, wsparcie i solidarność. Jak wiecie, solidarność była bardzo ważna w moim osobistym i politycznym życiu i wiem, jak wiele znaczy. I wiem, że może to brzmieć jak paradoks, zważywszy na kontekst, ale wasza decyzja pokazuje jedność. Będę pracował z każdym z was bez wyjątku. Beata Szydło powiedziała, że Donald Tusk nie jest dobrym szefem Rady Europejskiej, bo nie gwarantuje bezstronności. Skrytykowała sposób podjęcia decyzji. I w tej sprawie, jak mówiła, nie przyjmuje prymatu siły nad zasadami. Dla Polski zasady są sprawą świętą, są fundamentalną. My zasadami nie handlujemy i będziemy ich bronić nawet wtedy, kiedy będziemy sami. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział na konferencji prasowej, że wszystkie reguły podczas reelekcji Donalda Tuska były respektowane zgodnie z zapisami traktatowymi. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. W sprawie wyboru Donalda Tuska sporo komentarzy w rosyjskiej prasie. Obcy wśród swoich, Polacy znowu rozwiązują wewnętrzne problemy na rachunek Eurowyn. Tak napisała rządowa rosyjska gazeta. Z kolei niezawisła gazeta ocenia kryzys na linii Warszawa-Bruksela przez pryzmat silnej pozycji Niemiec w Unii Europejskiej. Niezawisła gazeta stwierdziła, że Angela Merkel zdecydowała się zachować Donalda Tuska na przekór Beacie Szydło. Dziennik dodaje, że w żadnym wypadku eurodemokracja nie stanie się piękniejszą, jeśli jakiemuś państwu narzuca się przedstawiciela, który jest dla niego nie do przyjęcia. Wybór Donalda Tuska analizuje także agencja TASS, która zatytułowała swój tekst Reelekcja Tuska albo Polski jabłko europejskiej niezgody. Warszawa wyszła z założenia, iż Tusk jest przedstawicielem Polski, a to znaczy, że można go odwołać, stwierdza rosyjska agencja. TASS podkreśla również, że pomijając konflikt, do którego doszło w trakcie unijnego szczytu, to Polska na razie nie zmierza do ostrej konfrontacji z Unią Europejską, a tym samym sugerowanie polexitu jest bzdurą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władze Warszawy zapowiadają wniosek do sądu, nie godzą się z decyzją wojewody, chodzi o referendum w sprawie powiększenia stolicy. Wojewoda Mazowiecki zdecydował, że głosowanie się nie odbędzie. Zdzisław Sipiera uważa, że uchwała Rady Warszawy jest niezgodna z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o referendum lokalnym. Jeżeli ma być zmieniona relacja gminy, czyli jej powiększenie, zmniejszenie, może być referendum lokalne, ale tylko i wyłącznie z inicjatywy mieszkańców. Tego nie może zrobić Rada. Innego zdania jest prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz uważa, że wojewoda przy pomocy kruczków prawnych chce uniemożliwić mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się. Można powiedzieć, że było mu wolne, ale to nie wypada. Powinien rzeczywiście, jeżeli miał takie przekonanie, wcześniej to ogłosić. Pójdziemy oczywiście, Rada Warszawy, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przyszłym tygodniu sprawą zajmie się Rada Warszawy. Referendum miało się odbyć 26 marca. Mieszkańcy stolicy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy są za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Powiększenie stolicy właśnie ponad 30 gmin zakładał projekt przygotowany przez posła PiS Jacka Sasina. Politycy partii rządzącej zapowiedzieli jednak, że w projekcie będą zmiany. Tysiące pasażerów będą mieć problem z wylotem z Helsinek. Finnair zawiesza blisko 100 lotów ze stolicy Finlandii. Wszystko przez strajk. Linia lotnicza odwołuje 1/3 wszystkich rejsów. Dotyczy to zarówno ruchu krajowego, jak i połączeń zagranicznych. Z lotniska w Helsinkach nie wystartują dziś m.in. dwa samoloty Finnair do Warszawy. Przyczyną wstrzymania lotów jest strajk personelu naziemnego, który potrwa w godzinach szczytu pracy lotniska, czyli od godziny 15 do 19. W tych godzinach nikt z pasażerów nie będzie odprawiany. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Gluten nie taki straszny. W serwisie Trójki teraz o ustaleniach naukowców. Eksperci z Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego ostrzegają, że dieta uboga w gluten może sprzyjać rozwojowi cukrzycy. Przekonują jednocześnie, że tylko dla niewielkiej grupy ludzi jest on szkodliwy. Naukowcy obserwowali prawie 200 tysięcy ludzi przez 30 lat. Ci, którzy spożywali najwięcej glutenu, mieli o 13% mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę niż ci, którzy spożywali go najmniej. Zdaniem autorów badań kluczowy jest tu błonnik. Jest on znaną substancją, która chroni przed cukrzycą, a ten, kto je mniej glutenu, ten przy okazji zwykle ogranicza spożycie błonnika. Autorzy badań przypominają, że gluten jest nietolerowany tylko przez niewielką grupę osób chorych na celiakię. Dla znakomitej większości ludzi jest bezpieczny i, jak piszą naukowcy, nie ma żadnych danych wskazujących, że zmniejszenie spożycia glutenu pozytywnie wpływa na zdrowie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport będzie oczywiście, bo już widzę smukłą sylwetkę Krzysztofa Łonieckiego. Ale jadam gluten. Po emocjach w Lidze Mistrzów związanych głównie z meczem Barcelony z Paris Saint-Germain sporo działo się i w piłkarskiej Lidze Europy. W pierwszych meczach 1/8 finału Manchester United z malowniczej wyprawy nad Don wróci z remisem 1-1. Taki wynik padł w spotkaniu Czerwonych Diabłów z Rostowem. Identyczny w meczach Olympiakosu z Besiktaszem i Schalke z Gladbach. Kopenhaga 2-1 wygrała z Ajaxem, a Lyon 4-2 z Romą. Wojciech Szczęsny obejrzał 6 goli z perspektywy ławki rezerwowych. Grał za to prawie godzinę. Łukasz Teodorczyk w ekipie Anderlechtu w wygranym 1-0 meczu przeciwko APOEL-owi. Wracając do meczu Barcelony z PSG, to władze mistrzów Hiszpanii zdecydowały, że piłkarzy trzeba dodatkowo wynagrodzić za niemożliwe, czyli odrobienie strat z Paryża. Każdy z tych, którzy wybiegli w podstawowym składzie, odnotuje na koncie uznanie w wysokości bagatela 400 tysięcy euro. Ciekawe, czy przewidziano też premię dla sędziego, który najwyraźniej po domu paraduje w koszulce Blaugrany. Nic nam nie wiadomo, żeby Michał Kwiatkowski też kibicował Barcelonie. Wiemy za to, że był szósty na mecie drugiego etapu kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Zwyciężył Brytyjczyk Geraint Thomas. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został mistrz olimpijski z Rio Belk Greg Van Avermaet. Magdalinet z kolei po kilku zwycięstwach w eliminacjach wygrała też pierwszy mecz turnieju głównego w Indian Wells. Wygrała do 4-2 z Amerykanką Taylor Townsend. Dziś w Kalifornii po raz pierwszy zaprezentuje się Agnieszka Radwańska. Jej rywalką będzie młoda Hiszpanka Sara Sorribes Tormo. O snowboardzie na zakończenie. Rzadko mówimy o tym sporcie, bo i sukcesów właściwie tu nie notujemy. 12. miejsce Katarzyny Rusin w Mistrzostwach Świata w slopestyle'u też raczej nim nie jest. Ta lokata wyklucza Polkę z udziału w serii finałowej, w której weźmie udział najlepsza ósemka. Ciekawe są okoliczności przyrody zawodów Sierra Nevada. Odbywają się przy 15-stopniowej temperaturze i na żółtym śniegu, zmieszanym z piaskiem, przewianym przez burzę aż z Sahary. Frank Zappa też śpiewał o żółtym śniegu, ale inny był powód. Podobno jednej pani opadnie szczęka, jak powiem na antenie, Joanna i Konka. Zobaczymy. A teraz prognoza. W całym kraju pochmurno, ale miejscami wyjrzy słońce. Chwilami popada deszcz, na Pogórzu deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura Zakopane plus 4, Suwałki 5, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Lublin 6, w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Kielcach i Wrocławiu 7, a w Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w ofensywie ważne ogłoszenie. Uwaga, uwaga! Zespoły z całej Polski. Zgłaszajcie się do udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybieramy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w Europie. Do usłyszenia dzisiaj w ofensywie o 23. Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają AGD z prezentem. Tylko teraz za każde 1000 zł wydany na artykuł gospodarstwa domowego dostaniesz 100 zł na drugi produkt z tego działu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Nikogo już nie dziwi, że ceny w Rossmanie spadają. Tak jak cena odświeżacza powietrza Glade by Breeze, która spadła o 2 zł. Rossmann, duże zakupy i małe wydatki. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel, oszczędzasz do 200 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. She looks a million dollars and the girl ain't even famous. She's off the meter and there's no one sweeter. Every time I see her, I just wanna keep her. 'Cause she's love school. Rock and roll it from way back in the day. 'Cause she's old school. I sure want her to school me any old way. And I know that rockin' passions never ever had a fashion. 'Cause she's old school. And when she plays the music, I hear scratches on the vinyl. She loves to rock on all my rock and rolling idols. Oh, she's got everything I want and everything that I need. Yeah! 'Cause she's off the meter and there's no one sweeter. Every time I see her, I just wanna keep her. 'Cause she's old school. Rock and rolling from way back in the day. 'Cause it's old school. See her through the lonely dark nights. And she wants a love that's gonna rock and gonna roll a sunrise. Yeah! A old school. Well, all she wants a love that's gonna see her through. She wants a love that's gonna rock and gonna roll to sunrise. Look out now, 'cause she's old school. Rock and rolling from way back in the day. 'Cause she's old school. I sure want her to school me any old way. And I know that rocking passions never ever had a fashion. 'Cause she's old school. And I know that rocking passions never ever had a fashion. 'Cause she's old school. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, minister Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych w naszym studiu. Dzień dobry państwu. Wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne. Miał wczoraj powiedzieć prezydent Francji do premier Beaty Szydło. Czy zdaniem polskiego rządu Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, która zasad według polskiego rządu nie przestrzega? No to pozorny dylemat oczywiście, bo my chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy w tej Unii Europejskiej, aby były zasady. To bardzo arogancka wypowiedź, bardzo niesłuszna, pokazująca jak dotacje, jak fundusze strukturalne są traktowane przez część polityków jako jakaś jałmużna. A one wynikają z traktatów, z pewnej umowy, jaką mamy. Przecież to w krajom zachodnim, tym płatnikom netto, również opłaca się przekazywać fundusze strukturalne państwom biedniejszym. Dlatego, że to wyrównuje poziom życia w tych krajach i te kraje są wtedy bardziej atrakcyjnym rynkiem zbytu, bo siła nabywcza rośnie. Czyli nic nam nie grozi, jeśli chodzi o te... A po drugie, to ważne, że z każdego euro, które przechodzi do Polski w ramach tych funduszy strukturalnych, 80 centów, 80% tych funduszy zwraca z powrotem na Zachód. Więc to, czyli to, to, znaczy, to była złośliwość ze strony prezydenta duża, Francji, o ile rzeczywiście te słowa padły. Duża złośliwość, arogancja i nieprawda po prostu. A dlaczego Polska nie jest w stanie przekonać reszty Unii Europejskiej, że zasady są ważne? Te zasady są zmieniane. To jest tak, jakbyśmy porównali sytuację do meczu na boisku i co 5 minut sędzia by uznawał, że trzeba coś zmienić. Na przykład, a teraz przez 5 minut karny nie liczy się na przykład spalony. Albo teraz przez 15 minut nie będę odgwizdywał ręki na polu karnym, prawda? Na tym polega problem. Myśmy przegrali z tym, że zasady są zmieniane w trakcie gry. Proszę zauważyć, że... To znaczy konkretnie, co zostało zmienione? Już mówię, na przykład zgłaszanie kandydata. My się zgłosili polskiego kandydata zgodnie z procedurą, nota dyplomatyczna i tak dalej. I a procedurę co reguluje, jaki akt prawny? No, normalne akty dyplomatyczne, jak ty mówię, jak się zgłasza. Ale to jest spisane, kandydata. czy to jest no właśnie, UZUS? Częściowo są spisane, częściowo nie, a częściowo są na bieżąco interpretowane. Myśmy zgłosili kandydata do prezydencji maltańskiej. Prezydencja maltańska na spotkaniu wczorajszym naszego kandydata zgłoszonego notą nie przedstawiła pod dyskusję, bo uznała, że ten kandydat może być zaakceptowany tylko poprzez konsensus, czyli 28. A w tym samym czasie zgłosiła innego kandydata, Donalda Tuska, gdzie uznała, że a ten kandydat może być wybrany tylko kwalifikowaną większością. Czyli prawda? Prezydencja złamała zasady? Czyli mamy podwójny standard w stosunku do dwóch kandydatów. Potem mamy na przykład głosowanie. Nie odbyło się głosowanie nad Tuskiem. Prezydencja zapytała, kto jest przeciwko. Ponieważ zgłosiła się tylko jedna osoba przeciwko, nie pytano już, a kto jest za, kto się wstrzymuje, prawda? I jeszcze ciekawsza sytuacja, kiedy potem zaczęły się obrady Rady Europejskiej nad tak zwanymi konkluzjami, czyli takim komunikatem końcowym, co ustalono. I pani premier uznała, że będzie przeciwna temu komunikatowi. W tym samym czasie prawnicy europejscy funkcjonowali obok i zastanawiali się, jak to obejść. Czyli w trakcie, kiedy toczyły się obrady, próbowano interpretować, jak nie dopuścić do tego, żeby polskie weto zostało uznane. To znaczy komunikat prawników jest taki, że nie podpisanie konkluzji ze szczytu nie ma żadnego znaczenia. Żadnego poza symbolicznym i znaczenia. Wtedy konkluzji nie ma, ale jest komunikat przewodniczącego Rady, który akceptuje reszta państw, czyli 27 i nic się nie stało. A zdaniem Polski powinno być tak, że jeżeli któreś z państw nie podpisuje konkluzji, to znaczy, że ustalenia no to tego szczytu, znaczy, między innymi wybór Donalda Tuska jest nieważny? Powinny być nieważne. No jeśli się umawiamy na jakieś zasady, no te zasady powinny być przynajmniej w trakcie tego spotkania przestrzegane. Okazuje to jeszcze się, raz zapytam, gdzie są te zasady? No nie ma ich. No ale no pan mówi, że się umawiamy na zasady, panie ministrze. No umawialiśmy się na to, jak kto się umawiał kiedy? No Unia między innymi częściowo to wynika z traktatów. Ale to jest w traktatach? Częściowo, no a częściowo nie ma traktatów. No nie ma. Proszę, my pytamy się przecież, a w jaki sposób 2,5 roku temu wybierany był Tusk? Prawda? W kuluarach. Czy Van Rompuy jeszcze kilka lat temu. No te zasady są omijane. Niestety są omijane. Nawet te, które są omijane. Panie ministrze, a po co nam w ogóle była ta wojna o Donalda Tuska, jeżeli nawet państwo mówili wielokrotnie, że funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej nie jest ważna, właściwie mogłaby zostać zlikwidowana, że ona jest drugorzędna. No to po co taka wojna, że wszyscy są przeciwko polskiemu rządowi, czy też przeciwko Polsce? Nie ma wojny. No są próba jednak wyprostowania pewnej sytuacji w Unii Europejskiej. No jeśli ta funkcja już istnieje, no to zakładaliśmy, że może być przydatna, może być użyteczna. Można wprowadzić na tę funkcję człowieka, który jest kompetentny, który nie musi jeździć na drugi dzień po wyborze na Maltę, żeby się uczyć i dostosować, jak funkcjonuje. A to już jest złośliwość, panie ministrze. No ale wszyscy są. Już się nauczył wczoraj, pan. Wczoraj sobie prają złośliwości. Pan przewodniczący. To też muszę. Pan przewodniczący wczoraj Tusk od razu po wyjściu, po głosowaniu również pozwolił sobie na liczne złośliwości wobec Polski. A więc mieliśmy bardziej kompetentnego człowieka, który też gwarantował bezstronność, prawda? Gwarantował to, że nie będzie angażował się w życie polityczne. A dlaczego państwo zaczęli, że tak powiem, lansować tego kompetentnego człowieka kilka dni temu? No wtedy się zdecydował. On się wtedy zdecydował, tak. Czyli państwo próbowali go przekonać, żeby się zdecydował wcześniej? Próbowali wcześniej, natomiast... Kiedy? No to już jest kuchnia dyplomatyczna, nie muszę zdradzać, może kiedyś sam zdradzi. Natomiast on zdecydował się tak definitywnie, że jest gotów rywalizować, no w takim czasie, jak to nastąpiło. A pan jako szef dyplomacji nie mógł powiedzieć, że to nie jest, to jest jednak za późno, że to będzie misja, która nie może zakończyć się powodzeniem. No tego nie można było przewidzieć, czy się zakończy, dlatego że gdyby standardy były jednakowe i on był traktowany tak samo jak Tusk, to miałby równorzędne szanse, bo byłby zgłoszony jako jeden. Ale pan naprawdę wierzył, że to jest misja, która może zakończyć się powodzeniem? To, co pan mówił w Brukseli, pytany przez dziennikarzy, że mnie nie interesuje, ile państwo popiera, które państwo popiera. Nas interesuje, że to nazwisko jest w grze. Czy to nie było przyznanie się do braku wiary? Dlatego, że my działamy na kilku płaszczyznach. Na innej płaszczyźnie działają ministrowie spraw zagranicznych, w innych radach, innych gremiach. I tam nie było żadnego przeciwwskazania. Ja uczestniczyłem w dwóch radach na poziomie ministerialnym, gdzie nikt nie wypowiedział się przeciwko Saryżowi Wolskiemu, a potem okazuje się, że, znaczy okazuje, no wiemy, że potem sprawa przychodzi na radę na poziomie premierów i szefów państw, gdzie już okazuje się inne zasady funkcjonują i nawet państwa, które na poziomie ministrów deklarowały poparcie, potem okazuje się na poziomie premierów, wtedy z tego się nie wywiązały. Panie ministrze, czy mogło być wczoraj jeszcze gorzej? Czy gdyby był wybrany ktoś trzeci, bo też była taka możliwość, to dla Polski, dla naszego regionu byłoby gorzej? Myśmy sugerowali, że można było odłożyć to głosowanie. Kadencja przewodniczącego kończy się z końcem maja, więc to jest ponad 2 miesiące i nie było potrzeby takiego pośpiechu. Tak, ale ja pytam, czy mogło być gorzej. Można było przedyskutować to przez następne tygodnie. Można było dać szansę naszemu kandydatowi Saryżowi Wolskiemu. Panie ministrze, ja pytam, czy gdyby był jeden z tych... To już są spekulacje, to już jest dbanie, to już jest sprawa historyczna. Nie, to nie jest sprawa historyczna, dlatego że jest wybrany Donald Tusk, którego, jak rozumiem, państwo nie uznają? Chyba Polska będzie współpracować z przewodniczącym. No, tylko że on nie współpracuje z nami. Na tym polega problem. To był jeden z naszych argumentów. Zadeklarował, że będzie z wszystkimi współpracował. No deklarował, ale przez ostatnie 2 lata nie współpracował z Polską. Nawet z poprzednim rządem. No dobrze, ale to Polska nie będzie. Wiem to od poprzednika swojego ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetynę i z nim też nie współpracował. Tak. Więc powiedział Grzegorz Schetyna, że z nim nie współpracował? Nie było takiej współpracy. No, czy pani się dziwi? No przecież, czy pani widziała wczoraj uśmiechniętego od ucha do ucha, krzyżącego, jaki sukces właśnie Grzegorza Schetyny? No bo to dla niego jest sukces. On ma 2,5 roku z głowy. No ale nie współpracował z panią premier Kopacz. No być może, ale nikt o tym nie wie. No bo to właśnie na tym szczeblu się częściej współpracuje, prawda? Na szczeblu premierów. Nie, też, ale przecież współpracuje się z dyplomacją, która przygotowuje premierów do tej pracy. My przez ostatni rok, ponad rok, jak uczestniczymy w Radach Europejskich, nie mieliśmy żadnej pomocy z pana Tuska. Dla pana to jest nic nowego, ale jeśli uznać by, że to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, to jest jednak nie tylko porażka idei europejskiej, rozumiem, że państwo tak uważają w pewnym sensie, ale także porażka polskiej dyplomacji. Więc, jak mówię, nic nowego, ale znów słychać głosy, że powinien się pan podać do dymisji. A to w tabloidach, także to... Nie, nie w tabloidach. To w tabloidach, zostawmy to tabloidom i nie w tabloidach, politykom. panie ministrze. Pan Petru domagał się wczoraj, żeby cały rząd się honorowo podał i tak dalej. To ja w to nie przyjmuję, nie odpowiadam. Czyli pan nie czuje się ojcem porażki dyplomatycznej? Przed dyplomacją stoi cały zakres kwestii, które mamy zdobyć, prawda, mamy zajmować się bezpieczeństwem państwa i tutaj mamy ewidentne sukcesy. Za kilkanaście tygodni będzie głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa, w Zgromadzeniu Ogólnym, przepraszam, w ONZ-u na temat Rady Bezpieczeństwa. Spodziewamy się tutaj też pozytywnego wyboru. Jest wiele, wiele innych kwestii. My dzisiaj mamy problem z pewnym etapem, meczem, można powiedzieć, potyczką, prawda? Natomiast my gramy większy mecz, większy turniej. Ale czy na pewno Polska gra w tej samej dyscyplinie? A to jest pytanie, czy nam dają te same warunki gry. Wracamy znowu do zasad, które są zmieniane na bieżąco przez Unię Europejską i to kwestionujemy. Ale to 27 krajów ma się do naszych warunków dostosować? Standardy. My nie tworzymy nowych warunków. My się domagamy przestrzegania istniejących warunków. Te warunki zostały wczoraj na naszych oczach zmieniane i łamane. Na tym polega problem. No i pytanie jest, dlaczego ta grupa, taka duża grupa państw, tak dużej grupie państw nie przeszkadza. Polska polityka zagraniczna zmieniła swój charakter. Zamiast stać na bocznej linii i kibicować głównym graczom, sami weszliśmy do gry międzynarodowej. Na międzynarodowej arenie okazało się, że potrafimy opracować taktykę, wyłożyć argumenty i przekonywać do swoich racji. Potrafimy wytrzymać pierwszą falę niechęci, ataków, a nawet napaści, budować koalicję i wygrywać. Czy Polska... To jest moje ekspozycje. Tak, to jest z pana ekspozycji z 9 lutego. No to jak to było z tym wykładaniem argumentów, no z tym przekonywaniem. Zgadza, no ale mówimy o jednej potyczce. Ale mówimy też o Orbanie, mówimy też o Grupie Wyszehradzkiej. Działa. A jesteśmy liderem nadal Grupy Wyszehradzkiej, czy nie? A nie musimy być liderem, bo my musimy być rzecznikiem przynajmniej tego regionu i o tym mówimy. W naszych grupach nie ma liderów, wszyscy jesteśmy równi. Grupa Wyszehradzka spotkała się tydzień temu, wystosowała deklarację o jedności Unii. Proszę zobaczyć, kto zabiega o jedność Unii. Grupa Wyszehradzka, a w tym samym czasie odbywa się szczyt w Wersalu, który mówi, Unia może iść różnymi drogami, różną prędkością. No dobrze, ale czy Polska może mówić mocnym głosem w sprawie jedności Unii w takiej sytuacji, kiedy w tej jednej sprawie poniosła porażkę? No w jednej sprawie. Ale wizerunkowo to jest fatalnie. W jednej sprawie. No tutaj się nic nie zmienia, dlatego że powiedziałem, Tusk nam nie pomagał i nie będzie pomagać, więc tutaj z naszego punktu widzenia dla polskiej dyplomacji żadnej zmiany nie ma. Ani na niekorzyść, ani na korzyść. Natomiast jest to ciągle większy turniej, większą rozgrywkę. Jesteśmy ciągle w grze o łagodny Brexit, który nie byłby kosztowny dla Unii Europejskiej. Ale łagodnego Polexitu nie będzie, na pewno, o budżet, panie ministrze. Ale nikt przecież nie zakłada wyjścia z Unii Europejskiej. To są jakieś tabloidowe znowu dyskusje, więc jesteśmy poważnym radiu i poważnym dlatego radiu, pana pytam. O poważne rzeczy. Nie pytam dziennikarzy tabloidowych, tylko pytam pana. Rozmawiamy o roli Polski, o tym, żeby mieć wpływ na to, aby Brexit nie zaszkodził Unii Europejskiej, nie zaszkodził budżetowi Unii Europejskiej. Rozmawiamy o tym, aby jakoś utrzymać jednak w przyszłości Wielką Brytanię w współpracy z Unią Europejską. Rozmawiamy o tym, aby reformować Unię Europejską i będziemy tego wczorajszego dnia używać jako przykładu, że trzeba Unię zreformować, bo tego typu wyginanie rąk, presja, a być może jeszcze jakieś inne działania szantażowe zakulisowe wobec innych państw. I kto nas poprze, panie ministrze? Będziemy docierać, bo w innych kwestiach jest poparcie. W reformie, na przykład jeśli mówimy o funkcjonowaniu Rady Europejskiej, jeśli mówimy o roli Komisji Europejskiej, jeśli mówimy o roli Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, tu jest znacząco większe poparcie. No, będziemy analizować, dlaczego tak duża grupa państw jednak uznała, żeby w przypadku Tuska nic nie zmieniać. A jak to jest z tym naciskiem, o którym pan mówił wczoraj, że trzeba przeanalizować, czy państwa nie uległy naciskom, czy im naciskom? Proszę państwa, jeśli pani kanclerz Merkel rano w Bundestagu mówi otwarcie, cieszę się z wyboru Donalda Tuska, no to co to jest? No, że się cieszy. No to nie, to znaczy, to jest jakaś dyrektywa, która daje państwom europejskim, nie ważcie się zmienić tej decyzji, bo ja już ją podjęłam. No, czy tak funkcjonuje Unia Europejska, tak funkcjonuje grupa demokratycznych państw? Myśmy uciekali 30 lat temu z Układu Warszawskiego, z RWPG, który był skrajnie demokratyczny. I okazuje się, wpadamy w instytucję, która w tej chwili ma podwójne standardy, która nie przestrzega w tym samym czasie, kiedy toczą się negocjacje, nie przestrzega swoich własnych zasad i regulacji, które przyjęła. Dziękuję bardzo. Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. Samsung Galaxy A3 za 899. Smart TV 32 cale. Hitachi Wi-Fi za 949. Laptop HP. 4-rdzeniowy procesor AMD za 1250. Pralka Candy Slim. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodna się stosuj lek i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wejdź na showmax.com, zobacz mój film Czerwony Punkt i wiele innych z listy moich ulubionych. Polecam Patryk Wega. Masz ochotę na dobre kino? Wejdź na showmax.com i wybierz setek filmów i seriali. 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Showmax. My ci pokażemy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Hiszpanii. Dobrze słyszycie? Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Hiszpański tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30. W związku z tym Małgorzata Maliborska-Prażmowska przygotowała dla Państwa skrót informacji. Dziś dalszy ciąg unijnego szczytu w Brukseli. Ta część ma mieć charakter nieformalny. Zaplanowano 3-godzinną dyskusję na temat przyszłości Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. Wczoraj liderzy 27 państw poparli reelekcję Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Tylko premier Beata Szydło głosowała przeciw. Nie poparła też konkluzji szczytu. Kandydatem rządu w Warszawie był Jacek Sariusz-Wolski. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski tłumaczył przed chwilą Trójce, dlaczego polski rząd dopiero 4 dni przed szczytem zgłosił swojego kandydata. No wtedy się zdecydował. On zdecydował się tak definitywnie, że jest gotów rywalizować no w takim czasie, jak to nastąpiło. Rano zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej, by omówić wczorajszy szczyt i reelekcję Donalda Tuska. Liderzy PO podkreślają, że, tu cytat, w obliczu porażki polityki europejskiej PiSu, to opozycja musi wziąć na siebie zadanie budowy pozycji Polski w Unii Europejskiej. Dozorca i ratownik zostali ranni podczas pożaru w Rybarzowicach koło Bielska Białej. Paliła się tam hala produkcyjna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To jedyne, co nam zostało, mówią rodzice, którzy nie popierają reformy edukacji. Dziś organizują ogólnopolski strajk, który ma polegać na tym, że nie poślą dzieci do szkół. To już drugi taki protest, ale pierwszy na skalę całego kraju. Jeśli protest nie przyniesie pożądanych efektów, rodzice planują nie posyłać dzieci do szkoły 10 każdego miesiąca, dopóki nie osiągną swoich celów. MEN tymczasem informuje, że blisko 98% rad powiatów oraz 95% rad gmin przesłało już do zaopiniowania przez kuratorów oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego. Według resortu oznacza to, że ponad 95% samorządów jest gotowych do reformy edukacji. Ma ona ruszyć 1 września. 4 nowe połączenia od dziś z pyrzowickiego lotniska to popularne kierunki wypoczynkowe, informuje Leszek Budka, wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim portem. To są trasy do Katanii, Lizbony, Reykjaviku i na Maltę. To są trasy, które zostały ogłoszone już we wrześniu, natomiast została też ogłoszona trasa do Splitu w Chorwacji. Jedna z linii lotniczych właśnie ta, która uruchamia te połączenia, stawi 6 samolot bazujący na stałe w Katowicach. Dziś pierwsze loty na Maltę i do Reykjaviku. Jutro do Katanii na Sycylii, a pojutrze do Lizbony. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma dziś przedstawić w Sejmie informację na temat rządowego projektu, który wprowadza sieć szpitali. Więcej na ten temat w serwisie o 9:00. Zapraszamy. Prognoza pogody. W całym kraju chmury z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na Pogórzu deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach możliwy śnieg, temperatura. A propos kiszonek, chyba sobie wymyślił Darek. Buraki koło Suwałk 5. Kisiołki koło Łomży 5. Kisiny koło Działdowa i Kapuśniki koło Sierpca. A także marchewki, no ale marchewki to nie wiadomo, czy kiszone. Marchewki odrzuca. 6 stopni. Kapustowo koło Malborka i Czosnów koło Warszawy 7, Kiszewo i Kiszewko koło Szamotu 8. A, no proszę, i za granicą są buraki. Na przykład w Pakistanie Burakot minus 6, w Turcji jest Burak plus 8. No potem jest Marchewa, jestem przeciwnikiem Marfi, bo ja nie lubię, Bułgarii 9, Kiszobol na Węgrzech 10, Kiszo Lolo chyba w Kongo. No tam w Kongo to bardzo kiszą. tam 25 stopni, przy tej temperaturze szybciej się kisi. Kiszong w Kamerunie 26. Buraki znowu, tym razem w Iranie. Buraki Akali 28. No tego to nie przeczytam ze Sri Lanki. Kapuchentogatagama. Nie, źle. Kapuchentotagama. Teraz lepiej. 32. No i zakończymy jeszcze jednym burakiem. Ale tych buraków dookoła. W Nigerii 36. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60. Już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na piosenkę dnia teraz właśnie, ale się ucieszą miłośnicy pewnej grupy. Deep Purple. All I Got Is You. Your lips. piosenka dnia to była. Godzina jest za 20 mniej więcej, 9. Patrzę, nie jestem sam w studiu. Gość przyszedł. A kuku, dzień dobry. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Wie pan, przyszły pytania od słuchaczy i tak właśnie nie wiem, co odpowiedzieć. Czym się różni, gdybym do pana mówił, pan Piotr Bukartyk albo Bukartyk? Czy to zmienia moje nastawienie do pana? To pan musi zdecydować, czy zmienia. Jak dla mnie, to jak pan mówi, jak panu wygodniej. Ale mniej elegancko jest chyba tak walnąć z nazwiska od razu. Ja wiem, ja pamiętam, tak, ja mam złe skojarzenia z takim. Bukartyk, to w szkole było często. Albo jesteś wojsku. Nieprzygotowany w wojsku. W wojsku byłem krótko do tego stopnia, że wcale nie byłem. Jak ja byłem w wojsku, to zawsze mnie było więcej. Bo chodźcie tu, man. To sporo was było. I wtedy najbardziej się wkurzał dowódca, jak ja mówiłem, my? I wtedy była afera. Ale to są niepotrzebne żarty. Panie Piotrze Bukartyk, Bukartyku. Co pan stworzył na dzisiaj? Stworzyłem na dzisiaj balladę w zasadzie sportową, bo jak wszystkich chyba chłopców trochę interesują mnie różne tabele, wyniki. I to jest taka piosenka, ligi, wie pan, ligi. I to jest taka ligowa w sumie piosenka. Skupiłem się na najbardziej popularnych dyscyplinach, to... Już nie będę tutaj mówił, na jakich państwo się zorientują po nazwach drużyny. I nawet tam wymieniam zawodnika gdzieś polskiego pochodzenia. Już i nie to mogę jest się taka, doczekać. Tak, o wynikach. To jest prosta piosenka, no jestem sam, to taka kompozycja. I ustalmy, że to jest oryginalne. Lene. Przyjechał Real do Napoli i pewnie sobie poswawoli. No rzeczywiście grają i 1-3. Kiedy w Dortmundzie gra Benfica, raczej za bardzo nie pofika. Tak to musiało sprawić ból. 4-0. Och Lewandowski, ty brutalu, załkały dresy z Arsenalu. Skąd mamy brać do życia chęć? 1-5. Ach, czy być może coś gorszego? Na przykład 6-1. Jest Barcelona, czemu nie z PSG? Mówisz wyniki takie wysokie, że nie wiesz futbol to czy hokej. A co ty na to, drogi kolego? 27-1, lecz to niestety już inna liga, w której inaczej się rozstrzyga. Kto tutaj krasnal, a kto gigant? Choćby i każdy z nich intrygant. Aby nie wstydzić się wyników, czas obcych uczyć się języków. Bo jeśli gada się na migi, szkoda fatygi. Bo jeśli gada się na migi, szkoda fatygi. Plum, plum, plum. Tak. Widzę, że z pana jest kibic. Kibic, oczywiście, zaangażowany. Śledzę tabele. Śledzi pan, zna pan nazwy zespołów? Pamięta pan wyniki? Szczerze panu powiem, dzięki internetowi ta cała wiedza potrzebna mi było do piosenki. Nie pamiętałem wszystkiego, nie oglądałem wszystkiego, ale te mecze rzeczywiście były... Ale porywający był ten mecz Barcelony z tym drugim. Tak, z tym, porywający tak, był. Tak. No i porwało mnie i stąd. W ogóle jak są takie zawody, to jest dużo emocji, prawda? Tak targa człowiekiem coś takiego, nie może się oderwać od... No i tak. No ten niech pan sobie idzie teraz wypocząć. To teraz chyba się położę, odetchnę. Jakoś, Piotr Bukartyk, bardzo dziękuję, gościu drogi. Proszę, drogi gościu, gospodarzu, przepraszam. When the night Chciałem zapytać, pan Wojtek Mann puszczał po godzinie 7 nową wersję Pink Floydów, Manej, utwór, z jakiej to płyty będzie? Proszę pana, to był taki duet z Kalifornii, Little Hurricane się nazywali. A teraz... Przeboje trójkowej rozrywki. Dzisiaj posłuchamy Andrzeja Waligórskiego, twórcy Studia 202, magazynu rozrywkowego nadawanego z Wrocławia od 1956 roku, na stale goszczącego na naszej antenie. Raz ambasador Sodomy przywdział strój uroczysty, bo miał wręczyć królowi Gomory uwierzytelniający listy. Czuł przy tym wielką tremę oraz niepokój najszczerszy, bo miał tę czynność wykonać w swym życiu po raz pierwszy. Co począć, kombinował z zawartością dyplomatycznej koperty. Wsadzić królowi w łapy, ukłonić się i fertik? A może trzeba przyklęknąć, o ziemię uderzyć głową? A może przed tym wręczeniem wystąpić z jakąś przemową? Aż wreszcie cały dylemat postanowił rozwiązać najprościej i postąpi w zależności od bieżących okoliczności. Oto już wjeżdża przed pałac ambasadorski ekipaż. Na dziedzińcu pręży się gwardia w tradycyjnych futrzanych slipach, w bramie generałowie, za nimi ministrowie. Idzie nasz ambasador z kompletną pustką w głowie. Wreszcie przed tronem staje, a król już siedzi na tronie, grubasek, metr 40 w kapeluszu, to pardon, w koronie. Patrzą na siebie przez chwilę, król sapie jak hipopotam, ambasador też sobie sapie, aż król wreszcie powiada: no czo tam, bo ten król trochę seplenił. Na taki grubiański speech ambasador strasznie się wkurzył, poczerwieniał i mówi: a nicz. Król jakby się trochę wzdrygnął, znów siedzi i strasznie sapie, pomyślał chwilę i pyta: a czo ty tam trzymasz w łapie? Ambasador zesztywniał ze złości, strzepnął pyłek ze złotego haftu na swych spodniach i warknął przez zęby: nie piliśmy bruderszaftu. Król jakby zgłupiał na chwilę, a trochę jak gdyby zdębiał, zaś ambasador z tych listów zaczął robić od niechcenia gołębia i puszczać królowi pod nosem, zaś król ze wściekłości blady chciał tego gołąbka złapać, ale jakoś nie mógł dać rady, więc zapiszczał: ambasadorciu, przestań ty sztrugać wariata, bo każe ogłosić w gazecie, że jesteś persona non grata. A dobrze, rzekł ambasador, tylko żebyście wiedzieli, że uznanie mnie za non grata wywoła casus belli. Co mówiąc, usiadł na stopniach, but ściągnął sobie zuchwalec i berłem, co obok leżało, podrapał się w duży palec. Potem wstał, rozbił kukułkę, co kukała w zegarowej dziupli, wytargał króla za uszy, naubliżał mu od kurdupli, wetknął te listy mu do gęby i z ulgą wyszedł na słońce. A nazajutrz gazety doniosły, że ambasador Sodomy wręczył najjaśniejszemu panu listy uwierzytelniające. No i to była rozrywka zabytkowa, a teraz piosenka nowoczesna. Save me. I don't need you to cure me. I don't need you and your antidote, for I am my disease. I don't need you to free me. I don't need you to help me. I don't need you to lead me through the light. I will always fall and rise again, you're venomous. How and 'cause I'm a survivor. Yeah, I am a fighter. I will fall and rise above, and in your hate I find love. 'Cause I'm a survivor. Yeah, I am a fighter. Drodzy Państwo, za uwagę dziękuję wszystkim. Poranna drużyna trójkowa